mà coi. I iwan mo sana'y dalhin mo rin ang puso ko na di rin titibok kundi sa'yo ang kagandahan ng ating mundo. Dalhin mo rin paglisan mo landas ng pag-iisa. Tatahakin ko sinta upang di mamasdan ang bagay na magpapasakit sa alaala. Ngunit sa anak ko tutungo pa na di kita makikita. Kung ako'y iiwan mo, kung ako'y iiwan mo, matitiis ko ba muli pang mag-isa kapag wala ka na aking sinta? Paano ang gabi kung di ka mamasdan? At sa pagtulog ko'y paano kung di ka mahagkan? At may umaga ba sa aking sisikat pa kapag wala ka na at di mag-isna? Kung ako'y iiwan mo, kung ako'y iiwan mo, matitiis ko ba muli pang mag-isa kapag wala ka na aking sinta? Paano ang gabi kung di ka mamasdan? At sa pagtulog ko'y paano kung di ka mahagkan? At may umaga ba sa kisisikat pa kapag wala ka na at di mag-isnan? May pag-ibig pa kayang malalabi kapag ang daigdig ko'y iniwan mo at masawi? May buhay pa kaya kapag ika'y wala? Ang buhay ko kaya ay di madali? Love.